اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ابھی سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں فضیلت والے ایام. اللہ اکبر، اس سلسلے کی عظمتوں اور برکتوں کے متعلق ہمارے اسلامی بھائی آپ کو مدنی پھول انشاءاللہ تبارک و تعالی دیتے رہیں گے، اور اس سلسلے کو ہم یوں سمجھیے کہ ایک رنگ برنگے گلدستے کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی ہوگا، خصوصیت کے ساتھ آج حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر ہے، اور انبیاء کرام کے تذکرے کا کیا کہنا. یہاں تو نیکوں کے تذکرے پر یہ فضیلت ہے کہ ان دا ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. الحمدللہ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں، نعت شریف بھی آپ سنیں گے. ہمارے مدنی اسلامی بھائی یہ تشریف فرما ہے، یہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے مدنی پھول بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ دیں گے. سلسلہ ہے ہمارا فضیلت والے ایام، اور اس کے فضائل کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم اور ان دس راتوں کی قسم. اللہ، اس کے اندر جمہور مفسر نے فرمایا کہ ان دس راتوں سے مراد یہ دس راتیں جو عشر ذوالحجۃ الحرام کی یہ جو دس راتیں ہیں، ان سے مراد یہ دس راتیں ہیں. ان کے مزید کیا فضائل ہیں یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سنیں گے، مگر ایک میں حدیث پاک آپ کے ساتھ آپ کو بیان کروں گا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے دس ایام میں، یعنی یہ جو دس ایام جاری ہیں، حج کے دس ایام میں اللہ عز و جل کی عبادت اس کے نزدیک دیگر ایام کی نسبت زیادہ محبوب ہے، اور ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے ہر رات کا قیام شب قدر میں قیام کے برابر ہے. اللہ توفیق دے، آسانی اس نے دی ہے آپ کو، صحت بھی آپ کا ساتھ دے، کام کاج پر بھی حرج نہ ہوتا ہو تو نفلی روزوں کی بہاریں بھی حاصل کریں. اور ہر اسلامی بھائی، یہ ہمارا دیکھنے والا سننے والا، کم از کم یہ نیت ضرور کرے کہ نماز عشاء بھی باجماعت پڑھنی ہے. انشاءاللہ عز و جل حدیث پاک کے مطابق آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اسی دن جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئیے اس سے قبل کہ ہم کلام شروع کریں، ہمارے ماشاءاللہ امین بھائی ہمارے درمیان تشریف فرمائے، امین بھائی آپ سے گزارش ہے کہ نعت شریف سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجب رنگ پر مبلغ بلال مدنی تشریف فرمائیں، یہ جو حج کے دن ہیں اس کی کیا فضیلت ہے خاص؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت والے ایام ہمیں یوں سمجھے کہ دیکھا جائے تو بار بار عطا فرمائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ذوالحجہ کے جو ایام میں بس یہی فضیلت والے ہیں, رمضان کے ایام بھی فضیلت والے ہیں. اگر محرم سے شروع کریں تو محرم الحرام کا پہلا عشرہ, اس کے فضائل, عاشورے کے فضائل, پھر سفر گزرتا ہے, ربیع النور تشریف لاتا ہے تو بارہویں رات اور بارہ ربیع الاول, اور پھر گیارہویں کا مہینہ, پھر آگے آ جائیں تو رجب کی ستائیسویں شب جس میں نماز کا تحفہ ملا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج, پھر شعبان المعظم آتا ہے تو اس میں شب برات, بنی کل کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کا جہنم سے آزاد ہو جانا, ان کے لیے مغفرت کے پروانے, پھر رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری, کیا بات, اور آخری رات, آخری راتیں جو آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر جن میں پوشیدہ رکھی گئی. ابھی رمضان جاتا ہے شوال و ذیقعد کے بعد یہ حج کا موسم شروع ہو گیا, اور یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے یوں عبادات کے موسم عطا فرمائے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان باتوں کو ہم سنتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر غور کرتے ہیں اور مبلغین سے جب سنتے ہیں تو انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے, جذبہ بڑھتا ہے, اور وہ جذبہ ہی اس کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے. یہاں تک کہ ان ایام کی فضیلت کے حوالے سے تو یہ آتا ہے احادیث میں کہ پروردگار عز و جل کو ان ایام میں جو نیکی کی جاتی ہے وہ اتنی محبوب ہے کہ ان ایام کی نیکی دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ عظمت اور فضیلت رکھتی ہے. ان ایام میں کی جانے والی نیکی, تو صحابہ کرام علی مردوان جہاد کے عمل کو بہت بڑا سمجھتے تھے, اور یقیناً بڑا ہے کہ جان کی قربانی, مال کی قربانی. تو عرض کیا گیا, یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی افضل ہے ان دنوں میں عبادت کرنا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ہاں جہاد سے بھی افضل ان دنوں کی نیکی ہے. ان دنوں کی نیکی جہاد سے بھی افضل ہے. ہاں جو شخص جہاد پہ جائے اور مال اور جان سب قربان کر دے تو وہ پھر زیادہ فضیلت میں بڑھ جاتا ہے. تو جو شہید ہو جائے تو اس کا رتبہ زیادہ ہے, لیکن اگر شہید نہیں ہوتا تو ان دنوں کی جو نیکیاں ہیں یہ دس ذوالحجہ تک, پہلی ذوالحجہ سے لے کے دس ذوالحجہ تک, اس کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان راتوں میں چراغ نہ بجایا کرو, اللہ اللہ اللہ, ان راتوں میں چراغ نہ بجایا کرو, یہ عبادت کی راتیں ہیں. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. اب جب اس سلسلے کا ہم نام رکھ رہے تھے فضیلت والے ایام, تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ فضیلت والے ایام نام رکھیں یا فضیلت والی راتیں نام رکھیں. کیا بات, آپ نے ابتدا میں ایک تلاوت کی, والفجری ولیالن عشر, دس راتوں کی قسم. صحیح. اور مفسرین کا اکثر کا قول یہ ہے کہ ان دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں. تو لیکن احادیث میں دیکھتے ہیں تو ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے, افضل ایام الدنیا, بالکل دنیا کے سب سے افضل ایام جو ہے وہ یہ دس ایام ہیں. سبحان اللہ. تو دن بھی افضل ہیں, راتیں بھی افضل ہیں, دن روزے میں گزارنے کے دن ہیں اور راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزارنے کی راتیں ہیں. آپ نے حدیث پڑھی کہ لیلۃ القدر, اس کی ہر رات اس کی ہر رات کا جو قیام ہے وہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کو کیوں اتنی فضیلت دی ہے؟ دیکھیے, تو ان ایام کے اندر امہات العبادات جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں, بہت ساری عبادتیں جمع ہیں. رمضان میں یقیناً روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے جو رمضان میں نہیں ہے جو ان دنوں میں ہے, حج ہے. کیا بات, قربانی ہے, نماز اور روزہ بھی ہے, صدقہ و خیرات بھی ہے, حج بھی ہے اور قربانی بھی ہے. تو یہ وہ عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں ان دنوں میں کہ جو پورے سال میں کہیں جمع نہیں ہوتی. صحیح. تو یہ بھی وجہ ہے کہ اس کے فضیلت کی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو جو عبادت حج ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے. سبحان. لوگ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں. سبحان. اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے, اور فرشتوں میں یہ ندا ہوتی ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا, بخش دیا سب کو. قربانی کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. کیا بات. تو یہ یوم النحر ہو گیا, قربانی کا دن ہو گیا, حج کا دن, لوگوں کا دو چادروں میں اللہ کے حضور حاضر ہو جانا, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آ جانا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک کی صدائیں, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پروردگار عز و جل اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو محبوب رکھتا ہے, حج کے دن کو. جس کی اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ, اللہ رمضان میں بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن عرفہ کا روزہ, عرفہ کے دن روزہ رکھنا ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو ان ایام کی بڑی خصوصیت ہے, یہی وجہ ہے کہ مدنی چینل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ یہ سوچ دیتا ہے, ورنہ دیکھا جائے تو فضل بھائی غفلت کا ایسا دورہ ہے کہ شاید اگر دعوت اسلامی کے ماحول کے علاوہ اگر میں بات کروں, اللہ حافظ, مت پوچھو کہ ان دس دنوں میں وہ گائے بکرے منڈی, یہ یہ تو تصور نہیں کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ تصور جاتے ہی نہیں. یہ تو سارے ایسے علاقے ہیں جس میں خصوصاً ان دنوں میں رات کو چوپال لگتا ہے، جانوروں کے قریب اور گفتگو ہوتی ہے. عام دنوں میں ایسا نہیں، عام دنوں میں نہیں. جو آپ نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں سبحان اللہ، ان رات یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی راتیں ہیں. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل دیکھیے کہ وہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح اور تحمید اور کیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان ایام میں کرنا کیا ہے انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد اس کو بھی شامل کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. جی آج کا جو ہمارا خصوصی یہ جو موضوع خاص طور پر یہ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف. یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جیسے ہی یہ مبارک دن شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی یادیں شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے عتیق مدنی بھائی تشریف فرما ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کچھ ارشاد فرمائیں. بہتر پیش کیا جائے گا. جی اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا السلام کا مرتبہ اور شان کا اس طریقے سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ درجہ آپ کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور آپ نے فرمایا کہ ان کا کچھ تعارف پیش کیا جائے. جی جی. تو ان کو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، سبحان اللہ. یہ آپ کا لقب ہے اللہ کا خلیل. اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا. سبحان اللہ. تو یہ آپ کا لقب ہے. اور آپ کی کنیت کی بات کی جائے تو ایک کنیت ہے آپ کی ابو بیفان. ابو بیفان اس کے کیا مطلب یہ ہے کہ مہمان نواز، مہمان نواز والا. اور لکھتے ہیں علماء کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کی جو رسم شروع ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے شروع ہوئی ہے. تو اس لیے آپ کو ابو بیفان بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے تاریخ. تاریخ یہ ذہن میں رکھیے گا، ابراہیم بن تاریخ. اور ان کے چچا کا نام ہے آزر. صحیح. اور ماشاءاللہ ہمارے بلال مدنی بھائی بھی تشریف فرما ہے. آپ جانتے ہیں کہ لغت عرب اور اہل تاریخ کی تصریحات اس چیز پر دال ہیں، موجود ہیں کہ لفظ ابن جہاں آتا ہے وہ چچا کے معنی میں بھی استعمال بھی استعمال ہوتا ہے. جی. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ ہے، وما کان استغفار ابراہیم علی ابی الا معودت وعدہ ایجا، تو اس میں جو ابن کا اطلاق ہو رہا ہے وہ چچا پر ہو رہا ہے. قرآن و حدیث سے بھی یہ مستفاد ہے. تو اس لیے وہاں یہ ذہن میں رکھا جائے. میں نے عرض کیا کہ ابراہیم بن تاریخ، تاریخ یہ آپ کے والد تھے، یہ کافر اور مشرک نہ تھے. وہاں جو لفظ ابن استعمال ہوا ہے وہ چچا پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. وہاں آپ کا چچا کون ہے؟ آزر ہے، کافر اور مشرک تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام نمرود کے دور میں پیدا ہوئے، اور نمرود نے 1000 برس بادشاہت کی ہے، اس کی حکومت رہی اور سلطنت رہی ہے. ایک مرتبہ نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے لشکر جمع ہیں. انہی لشکروں میں نمرود کے جادوگر اور نجومی بھی بڑے پریشان ہیں. وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ اس کے نجومی نے سر جھکائے ہوئے پریشان ہے. پوچھا پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا. تو یہ سن کر وہ نمرود بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد ہر مرد اپنی عورت سے الگ رہے، اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے. رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب تعالیٰ کا نظام دیکھیے. اسی دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت فرما دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. 99 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. تو وہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے اولاد ملنے کی، اور عرض کیا کرتے تھے اسمع یا ایل. اللہ اب اسمع تو امر کا صیغہ ہے، یہ عربی ہے، یہ سن. یا ایل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خدا کا نام، اے اللہ، اے اللہ. صحیح. تو اب ان الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. تو جب بیٹے کا نام رکھا تو وہ بھی تو اسی دعا کی یادگار پر رکھا، اسماعیل. کیا تو یہ مختصراً تعارف کرنے کی مجھے سعادت. اس میں یہ کہ ارول اعظم پیغمبر جو بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے, اس طرح ارول اعظم پیغمبر پانچ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں, اور حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کا بھی تذکرہ. یہ پانچوں کے پانچ ارول اعظم پیغمبروں کے اندر سے ہیں. اور ایک اور بات یہ عرض کرتا چلوں اگر اس میں کوئی معاملہ ہو تو شاید فرمائے گا, لفظ ابن یہ کئی معنوں کے ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ عربی اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ لفظ ابن صرف 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بڑے کے لیے, چچا کے لیے, پھوپا کے معنی میں بھی, دیگر معنی کے اندر بھی اس کا یہ استعمال ہوا ہے. اور یہاں یہ بات سمجھنا یہ بھی ضروری ہے, جی, کچھ لوگ جو قرآن پاک کے فقط ظاہری معنی کو لیتے ہیں نا, بالکل, اس میں یہ غلطی کرتے ہیں. صحیح. ترجمے میں یہ لوائد قال ابراہیم لابیہ آذر اتتخذ اصناما آلہا, صحیح, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظی ترجمہ اپنے باپ آذر سے کہا, جی, کہ تم جو ہے وہ اتتخذ اصناما آلہا, کہ تم جو ہے وہ بتوں کو خدا بناتے ہو, الہ بناتے ہو. صحیح. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے, جی, وہ آذر تو ہے ہی نہیں, وہ چچا ہیں, چچا ہیں ان کے. اور ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نور ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اور عبداللہ بن عبد المطلب تک, اللہ اللہ تبارک و تعالی نے, جی, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عبداللہ بن عبد المطلب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کے نور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمائے. سبحان اللہ. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب کے اندر کوئی مشرک گزرے. تو اس لیے ترجمہ کرنے والے اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد معاذ اللہ مشرک تھے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. صحیح. بہت بڑا الزام ہے. جی, اس لیے کہا جاتا ہے نا امیر علیہ السلام دامت برکاتہ اللہ علیہ اسی پر امفیسائز کرتے ہیں, اسی پر زور دیتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کون سا, صرف کنز الایمان. الحمدللہ اس پہ حاشیہ موجود ہے خزان العرفان صدر الافاضل بدر المماثل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا, نور العرفان موجود ہے حضرت حکیم الامت مفتی مدر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا, اور ابھی تو دعوت اسلامی نے اس دور حاضر کے اندر قرآن مجید فرقان میں سمجھنے کے لیے اتنی زبردست چیز ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب نے 10 جلدوں پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تفسیر لکھی ہے صلاۃ الجنان. آپ پڑھیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں عشق رسول موجے مارے گا انشاءاللہ. شاء یقین کریں علم دین حاصل کرنے کا بہت آسان اور اس سے زبردست کوئی ذریعہ نہیں ہے, تو ضرور اسے آپ حاصل کیجیے. جی, کالیں دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال پوچھنے کا, 10 دنوں میں جو ہوتا ہے ناخن اور بال کاٹنا نہیں چاہیے, اس کے کیا ریزن ہے, کیا وجہ ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ضرور بتا دیں انشاءاللہ. جی, دوسرا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ اپنی برکتیں اور بہاری لٹا رہا ہے. ناخواں امین عطاری صاحب سے عرض ہے کہ آپ یہ ناز سنا دیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عزوجل اگر موقع ملتا ہے تو ضرور آپ کی فرمائش کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے. یا میں وضاحت کرنا جی, چاہوں گا. جی, بلال بھائی نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ اب جس طرح اس لفظ کو ہم نے پہچانا, یہ کہاں سے پہچانا, قرآن کی تفسیر سے پہچانا. بالکل, بے شک. تو معلوم ہوا کہ صرف ترجمے پر ہی نہیں رہنا چاہیے, انحصار نہیں کرنا چاہیے, بالکل اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے, اور جو تفسیر کی ترغیب آپ نے دی ہے. جی بالکل, تو یہ ضروری ہوا کرتا ہے, ورنہ بہت سارے ترجمہ صرف پڑھتے ہیں اس میں بھی رٹا لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سمجھ پائے. صحیح. ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے, اس کا مفاہیم اور مطالب اس وقت واضح نہیں ہوتے جب تک آپ اس کی صحیح تفسیر نہ پڑھ لیں. بالکل. اب مدنی مذاکرے کے اندر وہ نہیں سوال آیا کہ وہ خواب میں دیکھا گیا کہ دجال جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کا شریف کا طواف کر رہا ہوگا, اس کی کیا وہ ہے؟ تو امیر الرسول دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا ہے. تو پھر اپنے مدنی علماء کرام نے دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں نے اسے اس کی جو یوں سمجھے کہ اس کی شرح نکال کر دی, تو پھر اس کا جواب یہ سمجھ میں آیا کہ وہ دیکھا کہ یہ قرب قیامت کے وقت کعبۃ اللہ شریف یعنی مکہ معظمہ کے باہر سے جی یہ گھوم رہا ہوگا. تو در حقیقت یوں دیکھا گیا کہ طواف کے معنی چکر لگانا بھی, یعنی یوں چکر لگا رہا ہوگا, دیکھے گا, کیونکہ وہ وہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا, داخل نہیں ہو سکے گا, اسی لیے اس کی یہ معنی. اب کوئی اگر اس کے معنی کو سمجھ لیتا اور یہ سلسلہ ہو جاتا تو اس کے اندر یہ پرابلم ہو جاتی. تو جی حضور ہم بات کر رہے تھے ان مبارک دنوں کی اور سلسلہ چل رہا ہے فضیلت والے ایام. حضرت جیسے یہ ایام شروع ہوتے ہیں نا بھائی ہیئر کٹرز پر ان پر بڑا رش لگ جاتا ہے اور لوگ جو ہے نا وہ ان دس دنوں سے پہلے ہی یہ اپنے بال وغیرہ سیٹ کروا لیتے ہیں. داڑھی تو سیٹ نہیں کروانی چاہیے بلکہ داڑھی رکھنے کی تو یہ مبارک ایام نیت ہی کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم چہرے پر داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. داڑھی یہ اللہ تعالی نے مرد کو حسن دیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں اب تو چلیں اب تو عورتوں کو نہیں کہہ سکتے ورنہ پہلے کے دور میں عورتوں کو یہ کہا جائے کہ اپنے سر کے بال یہ کٹوا لو تو عورتیں تیار نہیں ہوتی تھیں. اب کے دور کی بات تو میں نہیں کر رہا مگر یہ کہ پہلے کے دور میں اب بھی جو شریف اچھے گھرانے ہیں اس کے اندر کبھی بھی عورتیں یہ اپنے سر کے بال جو ہے نا نہیں کٹواتی تو وہ مرد جو ہے نا وہ کیوں داڑھی کٹوائے. لہذا یہی کوشش کریں کہ یہ ان دنوں میں جب نہیں بنواتے تو اس کے بعد بھی داڑھی جیسی عظیم صورت رکھ لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی خوب برکتیں آپ کو ملیں گی. تو اس کا کیا حضرت معاملہ ہے یہ کیا فرض ہے واجب ہے کیا ہے؟ پہلی ذوالحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک ان دنوں میں مستحب یہ ہے دونوں کے لیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ بال نہیں کاٹیں گے ناخن نہیں کاٹیں گے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر رہے وہ ایسا کریں گے. تو اس میں حکم یہ ہے اور عرض یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کے جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتے تب تک وہ اپنے جو غیر ضروری بال ہیں وہ یا ناخن یا سر کے بال کٹوانا ان چیزوں سے اجتناب کریں, یہ مستحب ہے. یعنی اگر بال نہیں کٹواتے ناخن نہیں کٹواتے تو اچھا کیا, اچھا کیا, فضیلت والا کام ہے. لیکن اگر کسی نے ان دنوں میں بال کٹوا لیے یا ناخن تراش لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کسی کے ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہوں کہ 40 دن سے زیادہ تو پھر تو اب ذروری ہو جاتا ہے کہ بے شک 5-6-7 ذوالحجہ ہے لیکن وہ اپنے ان چیزوں کو ناخن کاٹ لے بال کاٹ لے کیونکہ اب تو وہ مکروہ تحریم میں مبتلا ہوگا. بالکل صحیح. مستحب یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ کاٹے. اور سائل نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو اس کی وجہ جو ہے وہ احرام والوں سے مشابہت ہے. کیا بات ہے کہ ان دنوں محرم احرام باندھ چکے ہوتے ہیں اب وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے تو ہم حج پہ تو نہ جا سکے مگر ان کی یاد میں اور ان سے مشابہت میں کہ وہ قربانی کے بعد اب ان کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں گی. کیا بات ہے. تو ان پر تو وجوب ہے لیکن ہم پر واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اور جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے جو غریب ہیں فقیر ہیں جن پر قربانی واجب نہیں ہے تو وہ بھی ان دنوں میں بال نہ کاٹیں ناخن نہ کاٹیں اور قربانی کے دن ناخن کاٹیں اور اپنے بال کٹوائیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انہیں قربانی والا ثواب ملے گا. کیا بات ان کے لیے. ہاں اب لگ گھوڑے سوار کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں. نقل بھی اچھی. غلام یاسین بھائی کو مرحبا کہتے ہیں, یہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں. غلام یاسین بھائی ہمارا آج سلسلہ چل رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف یہ موضوع ہے. تو وہ فرمایا گیا نا کہ ایک بات بڑی اچھی کہی گئی کہ اگر کسی بھی شخصیت کی سیرت کو دیکھنا ہو تو اس کی زندگی کے 3 پہلوؤں کو دیکھا جائے. ایک تو اس کے بچپن کو, دوسرا اس کے بعد اس کی عین جوانی کو شباب کو, کیونکہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شباب من شعبت الجنون, کہ جوانی یہ دیوانگی کا حصہ ہے. اور جوانی میں بس اللہ تعالی رحم فرمائے اچھے اچھے جو ہے نا بعض اوقات یعنی یوں سمجھے کہ غلطیاں کر جاتے ہیں اور جس نے غلطی نہیں کی اور جوانی کو عبادت میں گزارا سبحان اللہ حدیثوں کے مطابق وہ ایسا شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا جوانی میں عبادت کرنے والا. اور تیسرا اس کے انتقال کا وقت یعنی اس کا لڑکپن اس کا بچپن, دوسرا اس کا عین شباب اس کی جوانی, اور تیسرا اس کا انتقال کا وقت. اگر یہ 3 چیزیں اس کی درست ہیں سبحان اللہ وہ شخصیت جو ہے نا وہ قابل تخلید ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مقام خلت عطا فرمایا تو ان کا مبارک بچپن کیسا تھا, کیا ارشاد فرماتے ہیں غلام حسین؟ اللہ اللہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن جوانی اور مزید آگے عمر کا سلسلہ وعظ و نصیحت میں گزرا, توحید و رسالت کا نعرہ بلند کیا سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا واقعہ اس حوالے سے جو ہے وہ کافی مشہور ہے, میں اس کو ذکر کرنا چاہوں گا. یہ نمرود اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جس کی روداد قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے. نمرود اصل میں بادشاہ تھا اور سب سے پہلے جو بادشاہ جو تھا یہی تھا جس نے اپنے سر پہ تاج سجایا. اس سے پہلے کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس نے اپنے سر پر تاج سجایا ہو, اور یہی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا. اب یہ خبیث بادشاہ جو گزرا ہے اس نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد تنگ کیا. اس زمن میں جو ہے وہ علماء کرام نے ایک اور بات بیان کی کہ جس طرح نمرود نے پوری دنیا میں بادشاہت قائم کی, تو ایک معلوماتی بات جو ہمیں پہلے بھی بیان کی جاتی رہی ہے کہ چار بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے, جن میں سے دو مومن ہیں اور دو کافر ہیں. تو جو دو مومن ہیں وہ ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور جو کہ دوسرے کافر جو دو بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, ان میں سے ایک یہ نمرود ہے اور دوسرا جو ہے وہ بخت نصر ہے. بخت نصر, ٹھیک ہے, بخت نصر ہے. اچھا, اس نے جو ہے وہ پوری اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ جتنی خوراک ہے, دانا پانی, دانا اور گندم وغیرہ, اناج وغیرہ, یہ میرے پاس جمع کروا دیا جائے. چنانچہ اس کے حکم پر جو ہے وہ سارا اس کی تحویل میں دے دیا گیا, اور جو بھی اس کے پاس آتا اور خوراک اسی کو دیتا کہ جو اس کی خدائی کو تسلیم کر لیتا, اس کی پرستش یا عبادت کے لیے راضی ہو جاتا. تو اتنے میں ایسا بھی ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سلطنت میں رہتے تھے, وہ بھی اناج کے حوالے سے یہاں تشریف لائے دربار میں, لیکن اس نے یہی بات کہی کہ میں غلہ اسی وقت دوں گا تمہیں کہ جب تم جو ہے وہ میری خدائی کو تسلیم کر لو گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غلہ لینے اپنے لیے, اپنے متبعین کے لیے, اپنے محبین کے لیے لینے آئے تھے. معاملہ بڑا مطلب سخت تھا, اس کے باوجود کہ اس نے کہا کہ خدائی تسلیم کرو گے تو میں اناج دوں گا, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. تسلیم نہیں کیا اور توحید و رسالت کے نعرے کو ہی بلند کرنے میں مطلب اپنا مقصد تسلیم کیا کہ یہ اسی طرح مجھے کرنا چاہیے, اور وحدہ لا شریک کی وحدانیت جو ہے وہ بیان کی. یہ سن کر نمرود جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا. آپ اور آپ کے چند متبعین جو مومن تھے ظاہر پریشان حال تھے, اور متبعین بھوک سے جا بل بھی ہو رہے تھے. اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور ٹیلے سے جو ہے وہ ریت کو بھرا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, تو وہ جو ٹیلے کا جو ریت تھی تھیلی میں جو بھری تھی وہ آٹے میں تبدیل ہو گئی. اس طرح جو ہے وہ متبعین نے اپنی بھوک کو جو ہے وہ ختم کیا اور کھانا وغیرہ تناول فرمایا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی, اور نمرود کی دشمنی جو ہے وہ اور زیادہ حد سے بڑھ گئی. اس نے آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈلوا دیا, مگر وہ آگ آپ پر گل گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے, اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہو کی توحید کا چرچا کرنے لگے. نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا, اور حسب ذیل جو ذکر ہوا ہے مکالمہ بصورت مناظرہ شروع کر دیا. اب نمرود نے کہا, ابراہیم علیہ السلام بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ اب جواب دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اے نمرود, میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے, زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. نمرود کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانے سے دربار میں بلوایا, ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرے کو رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا. نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی, اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا. اب بے وقوفانہ حرکت تھی اور احمقانہ حرکت تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی بے وقوف آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا. اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی. چنانچہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے نمرود, میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران و پریشان ہو گیا سارا اور کچھ بھی نہ بول سکا. بالکل سارا جی ماشاء اللہ. اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واعظ علل اعلان فرمانا شروع کر دیا. قرآن مجید نے اس مناظرے کی روداد ان لفظوں میں بیان فرمائی. اچھا اس میں آتش نمرود کا ذکر ہوا تھی جی, تو وہ آگ کیا تھی یہ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں, یعنی عام آگ تھی یا کس طرح اس کو وہ کیا گیا؟ آگ کی کیفیت تو یہ بتائی گئی ہے کہ گویا کہ وہ اتنی بلند تھی کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا, اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے سلامتی والا بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اور وہ ارشاد بھی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا یا نارو کونی, اللہ فرمایا کہ ہم نے فرمایا یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی, اور کیسی ٹھنڈی, کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان پہنچاتی ہے, وسلامن سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا علی ابراہیم ابراہیم پر. اور یہاں بلال بھائی بہت پیاری بات حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علماء نے لکھی ہے, فرمائے کہ جب یہ حکم ہوا تو ہر آگ یہ سمجھی کہ یہ میرے لیے حکم ہے, تو ہر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اور اس دن ہر آگ سے کسی نے بھی نفع نہیں اٹھایا, اللہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. اور یہاں بہت پیارا نقطہ ارشاد فرمایا حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علی ابراہیم ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اگر یہ نہ ارشاد فرمایا جاتا تو قیامت تک آگ ٹھنڈی رہتی. اللہ اللہ اللہ اللہ, ایسی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اس سے ہم کھانا بھی نہیں پکا سکتے, ہم کھانا بھی نہ بنا سکتے. بخار کا علاج ہے نا یہ آیت. جی بالکل, یہ اگر علی ابراہیم کی جگہ اگر علی کے بعد ابراہیم کی جگہ مریض کا نام کہا جائے اور اس آیت کی تلاوت 11 بار کر کے مریض پر دم کیا جائے تو اس کو بخار کا مرض جاتا ہے. ویسے ہی آج کل جو ہے نا وہ ڈینگی کا معاملہ چلا ہوا تو چلے ماشاء اللہ روحانی علاج بھی, روحانی علاج دنیا کا پرابلم ہے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اچھا کالز کافی ساری آئی ہیں, تو جو ہمارے ساتھ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کالز تو ان کی چلیں گے. جی چلے یہ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت, محمد عمران اتاری سگیتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا فضیلت والا ایام بھی جاری و ساری ہیں. الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی سے بڑی پیاری معلومات ملی کہ فضیلت والے ایام کو کیوں کہا گیا ہے. میری مبلغ دعوت اسلامی سے یہ عرض ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کی دعوت دی تھی اس واقعے کو ضرور بیان فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے عمران, میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آپ کو واقعہ ابراہیم والی جو بات ہے نا اسی میں یہ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ کو پورا سیگمنٹ دکھاتے ہیں آپ کی کال ایک ساری کالز کے بعد. ٹھیک جی. میرا نام محمد علی رضا ہے, میں لیا سے بات کر رہا ہوں. مہربانی فرما کر کلام سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں, سوال ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کا, تو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں مقدس مقامات, تو آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مقام ابراہیم, ایک تو وہ جو سنہری جالیاں اور جو ہمیں نظر آتا ہے جو آپ اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں, اس کے درمیان ایک پتھر ہے جس میں دو قدموں کے نشان ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں, اور اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پورا قبا ہے اور پوری یہ جو ایک عمارت کی طرح یا ایک فانوس کی طرح ایک چیز ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. جی ہاں اسے بھی کہا جاتا ہے, لیکن در حقیقت مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے, اور آپ کے کھڑے ہونے کی برکت سے یہ پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا نقش موجود ہے. یاد رکھیے یہ جنتی پتھر ہے, یہ عام پتھر نہیں ہے, جنتی پتھر ہے. یعنی ایک تو یہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ایک پتھر لایا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر کھڑے ہوتے اور یہ پتھر خود اوپر ہوتا اور نیچے ہوتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر فرماتے ہیں. یہ تو ہے لیکن یہ عام پتھر نہیں ہے, بلکہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے. سبحان اللہ. جس طریقے سے حجر اسود جو کہ حجر ابیت تھا سفید پتھر تھا, اسی طریقے سے مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے یہ بھی جنت سے لایا ہوا پتھر ہے, اور یہ دونوں پتھر اتنے زبردست روشن تھے حدیث پاک میں کہ یہ ایسے روشن تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کی روشنی کو نہ چھپاتا تو مشرق سے لے کر مغرب تک سارا کا سارا سما روشن ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو چھپا دیا ہے. کیا بات. اور حجر اسود جو ہے وہ تو تھا ہی حجر ابیض, لیکن لوگوں کے گناہوں کو لیتے لیتے وہ حجر اسود ہو چکا ہے. تو بہرحال ہمارا موضوع مقام ابراہیم. جی دیکھیے, پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے, ایک بات تو بڑی مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تعمیر کعبہ کے وقت اس پر کھڑے ہوتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ندا دی اور لوگ آج حج کرتے ہیں, بالکل, تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو بلایا حج کے لیے آؤ. صحیح. تو جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ میں جو لوگ موجود تھے اور جو اپنے والد کے پشتوں میں تھے یعنی ارحام میں تھے اور اسلاب میں تھے, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت حج کو سن کر لبیک کہا, آج وہی لوگ حج پر آتے ہیں. کیا بات. اور جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے اس کو اتنی ہی بار حج نصیب ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ وہی پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر آپ نے حج کے لیے بلایا تھا. اور اگر اس کی تاریخ کی بات کریں, مقام ابراہیم یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ایک روایت یوں بھی بیان کی گئی ہے, تاریخ میں مختلف اقوال ہیں, ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا. صحیح. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ وہیں رہا, پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہاں رکھا جہاں آج موجود ہے. صحیح. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اسے وہاں رکھا جہاں یہ آج موجود ہے. پہلے یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہوتا تھا اور آج جو ہے یہ جہاں موجود ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رکھا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہو یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہو, بہرحال فضیلت والی چیز ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ مقام ابراہیم پر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی. جی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. سبحان اللہ. کہ یہاں نماز کی جگہ بنائی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. صحیح. اور آپ کے مشورے کے مطابق قرآن کی آیت کا نزول ہوا. تو حضرت عمر فاروق کی شان بھی اس میں ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اور آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنانا قیامت تک کے لیے ایک بڑی فضیلت کی بات, اور ایک عاشق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سجدہ کیا. مقام طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم ہم لوگ بھی جاتے ہیں تو کوشش کیا ہوتی ہے قریب سے قریب مقام ابراہیم میں جگہ مل جائے. اور ایک سوال یہاں کروں گا جو آپ نے میرے ذہن میں بات تھی. جی. وہ یہ کہ غالباً آرڈر یہ پاس ہوا ہے رمضان مبارک کے 30 ایام اور حج کے یہ ابتدائی 10 دنوں کے اندر کہ مطاف جہاں طواف ہوتا ہے وہاں پہ طواف کے علاوہ اور 5 نمازوں کے فرائض کے علاوہ اور باقی سنتیں اور نوافل یہ پیچھے پڑے جائیں. تو اگر کسی کو جیسے 2 رکعت نماز واجب وہ طواف پڑھنے ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے جیسے کسی گھر والے ساتھ ہیں ان کو پڑھنا ہے تو وہ ایک خاتون پڑھی ہیں 2 جانے یہ اور وہ طواف کریلا آ رہا ہے وہ ان کو دھکے مار رہے ہیں یہ ان کو دھکے مار رہے ہیں, تو اس صورت میں یہ سارا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. پورے مطاف میں کہیں بھی پڑھے جائیں تو ادا تو ہو جائیں گے. پورے مسجد الحرام کے اندر کہیں بھی پڑھے جاتے ہیں تو پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن میں اس وقت یہاں ایک عشق کا پہلو یہ بیان کر رہا ہوں. اگر آپ ایسے موسم میں چلے جاتے ہیں کہ بآسانی موقع مل جاتا ہے تو مقام ابراہیم میں نماز پڑھیں, ایک تو شریعت کا حکم ہے طواف سے فارغ ہوئے 2 رکعت پڑھنے, لیکن پڑھتے ہوئے تصور یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا. آج میرا سر وہاں رہے گا, یہ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رہے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ مقام ابراہیم پر پھر دعاؤں کی قبولیت, 15 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے, ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے اور مقام ابراہیم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس جگہ کی برکت ہمیں. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز اچھوں سے نسبت رکھتی ہے جی وہ بھی اچھی ہوتی ہے, مبارک ہوتی ہے, معظم ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ پتھر ہے, شاعر اللہ ہو گئے نا. بالکل. اور شاعر اللہ یعنی صفا والمروہ, شاعر اللہ صفا اور مروہ بھی ہے. فیہ آیاتم بینۃم مقام ابراہیم, یعنی اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے جو ہے وہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر رکھے اور وہ موم کی طرح نرم ہو گئے. علماء اکرام فرماتے ہیں 4000 برساتیں گزر گئیں, سیلاب آئے پانی میں ڈوبا رہا اور دھوپ آئی سردی آئی گرمی آئی, لیکن مقام ابراہیم اس وقت اسی طرح جو ہے وہ قائم ہے اور اس سے لوگ برکتیں حاصل کر رہے ہیں. ابھی جو آپ سوال ارشاد فرما رہے تھے مزید عرض یہ ہے اس حوالے سے کہ حرم مکی میں حرم میں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے اور ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر بھی ہے. اگر مقام ابراہیم پر جو ہے وہ ہم نماز پڑھ کر کسی کو تکلیف دے رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ ہم سے گناہ سرزد ہو جائے, تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مقام ابراہیم سے جتنے فاصلے پر قریب سے قریب ہو سکے پڑھیں. اگر جگہ نہیں ہے تو ایسی جگہ جا کے پڑھیں جہاں تسلی سے نماز تو پڑھ لیں. حالت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور جلدی جلدی سجدے کر کے یہ برکت پانا کہ مقام ابراہیم کے پاس دو رکعتیں نماز پڑھ کر آیا ہوں, تو نماز میں خشوع خضوع بھی نہیں رہتا, لوگ آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح حجر اسود کے لیے ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ مطلب خدا کی پناہ کہ لوگ جو ہے نا وہ دھکے دے دے کر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دھکے دے کے اگر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ میں آج حجر اسود کو دو بار بوسہ دے کر ایسے بھی نظارے ہوں گے کہ لوگ اپنی عورتوں کو بہن کو ماں کو زوجہ کو ساتھ لے جاتے ہیں اور کتنے آدمیوں سے جسم ٹکرا رہا ہوتا ہے. یہ اس موقع پر ان لوگوں کو جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم ایک مستحب یا بہترین عمل کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اتنے غیر محرم جو ہے نا وہ آدمیوں سے اپنی عورتوں کا جسم ٹکرا رہے ہیں, یہ کتنی بری بات ہے. عورت کو بھی عقل ہونی چاہیے, آدمی کو بھی سمجھنا چاہیے. اور اس میں تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص یہ حضرت اسود کو چومنے کے لیے گیا اور رش میں اس گہام میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ وہ حرام موت مرا, اس نے کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاکت میں ڈالا. تو یہ نہیں ڈالنا چاہیے, اسی لیے استلام کرتے ہیں. اللہ نصیب کرے تو کچھ ایسا ایام کہ جس کے اندر رش کم ہو تو ضرور اس کی کوشش کو پایا جائے. ایک ہمارے بزرگ تھے امین بھائی کو یاد ہوگا, 1995 میں جب اپن گئے تھے, ہمارے ایک دوست تھے ان کے سسر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میں بڑی ہی اطمینان کے ساتھ حضرت اسود کا بوسہ لے لیتا ہوں. ہم نے کہا کیسے لیتے ہیں آپ؟ کہا رش نہیں کچھ بھی نہیں, بالکل آسانی کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا میں چلو ترکیب بتاتا ہوں آپ بھی سن لیں. انہوں نے کہا کہ نماز سے قبل جب طواف چل رہا ہوتا ہے تو قبل خصوص نماز ظہر سے قبل, اچھا ان دنوں کے اندر بھی وہ گرمیوں میں وہ تھا تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تھوڑا سا ہوتے ہیں کہ رات کو کریں اور یہ کہ کچھ کم ہوتا ہے, تو وہ طواف کر رہے تھے. طواف انہوں نے کہا میں طواف کرتا ہوں, جیسے ہی اذان کا سلسلہ ہوتا ہے نا تو ایک لائن بن جاتی ہے. اب اس لائن کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب ان سب کو جو ہے نا وہ بڑی تسلی کے ساتھ حضرت اسود کا بوسہ مل جاتا ہے. اب کبھی یہ سمجھیں کہ موقع ملے تو اس انداز کو اپنا لیا جائے تاکہ حضرت اسود کو بوسہ مل جائے. اللہ تعالیٰ مقامات مقدسہ کی برکت سے ہم سب پر رحم و کرم نازل فرمائے. تو دو نعتوں کی کالیں ہیں تو کچھ ہے, ایک ایک شعر پڑھ دیں تاکہ اب یہ فضیلت والے ایام میں آخر میں کرنا کیا ہے یہ ہم بلال بھائی سے سن کے اور پھر ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہو جائے گا. جاتے ہیں کہ فضیلت والے ایام اس میں ہمیں کرنا کیا ہے, تو یہ مبلغین کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ جی بلال بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مختصرا یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے تو سچی توبہ, ٹھیک, کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, کیا بات کہی ہے, توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, سبحان, تو پہلے تو یہ, اور اللہ تبارک و تعالی کی شان اتنی بلند ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر کے پروردگار کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف بخش دیتا ہے بلکہ آئندہ اسے نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. پھر کیسے مجدے ہوتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, جنت الفردوس, ایمان اور اعمال صالحہ مل جائیں تو پھر تو کیا بات, تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ توبہ, سچی توبہ ہو, اور پھر اس کے بعد بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. یہ صرف ان دنوں کے لیے نہیں, ایک تو ہمیشہ کے لیے ہونا ہی چاہیے, لیکن یہ چونکہ عبادت کا موسم آیا ہے تو اب ایک بار پھر تجدید ہو, کیا بات, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یوں حاضر ہوں. پھر اس کے بعد نماز پہلا فرض ہے, کیا بات, جیسے آپ نے ابتدا میں کہا کہ فجر و عشاء کی باجماعت نمازیں ضائع نصیب, پانچوں نمازیں بلکہ پڑھنی ہی ہیں, پانچوں نمازیں باجماعت, اور پھر یہ دو نمازیں فجر و عشاء جماعت سے پڑھ لیں تو ساری رات عبادت کا ثواب. نماز کے ساتھ ساتھ دوسری چیز روزہ, کیا بات, روزہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, ٹھیک ہے, خاص ہے فرض ہونے کے اعتبار سے, لیکن عاشورے کا روزہ, ایام بیض کے روزے, پیر کا روزہ, اور یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے اس کا روزہ, تو ہر دن کا روزہ ایک سال کی عبادت کا ثواب, سبحان, تو اس کا روزہ رکھنا, اور پھر جب خاص یوم عرفہ آئے 9 ذوالحجہ, اس دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ فضیلت کا اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں ملا کہ پچھلے ایک سال اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, تو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے, تو دسوں دن روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ عزوجل, اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے, جماعتوں کی پابندی. اس کے علاوہ حدیث پاک میں آیا کہ ان دنوں تکبیر و تحلیل کی کثرت کرو, فاکثروا من التحلیل والتکبیر والتحمید, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ, یہ کہلاتا ہے تحمید, تکبیر اللہ اکبر کہنا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بازار میں نکل جاتے, کیا بات, ان دنوں بازار میں نکل کر تکبیر بلند کرتے اور لوگ ان کے ساتھ مل کر تکبیر بلند کرتے, خاص یہ ایام تکبیر ہیں, پھر ایام تشریق بھی آئیں گے ان میں, اس میں ہر نماز کے بعد ہم نے تکبیر پڑھنی ہے, تکبیر بھی ہو اور ساتھ ساتھ تحمید بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کریں, جیسا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا انداز ہے. میں نے ایک روایت پڑھی اور پھر امیر علیہ سنت کے اس انداز کو دیکھا جو ایک دعا پڑھتے ہیں, آپ ویسے پانچ دعائیں پڑھتے ہیں کھانے کے بعد, جی, لیکن وہ دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ, اس کا جو پہلا لفظ ہے الحمدللہ, یہ تحمید ہے نا, اللہ تعالیٰ کی حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلایا, صحیح, اس پر بھی اللہ کی حمد ہے. اگر پہنتے وقت کپڑا پہنتے وقت کی دعا الحمدللہ الذی کسانی, اللہ کی حمد ہے اس پر اس نے ہمیں پہنایا. تو جو یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان تو حمد باری پروردگار کو اتنی پسند ہے، اور یہ ایام خاص تکبیر و تحمید کے ہیں. کیا بات. تو یہ ایک اور مشورہ دوں گا، عرض کروں گا کہ ان ایام میں خاص طور پر تکبیر و تحمید و تحلیل ہونی چاہیے. یوم عرفہ کا روزہ ہو، جماعتوں کی پابندی ہو، سچی توبہ ہو، اللہ ہم سب کو نصیب کرنا. آمین آمین. اس سلسلے کے اندر ہم نے عشر ذی الحج کے فضائل بھی سنے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھی ہوا، ان کے لڑکپن کے واقعات بھی ہوئے، نمرود نے کس طرح آپ کو پریشان کیا، تنگ کیا، اور جو آتش نمرود تھی وہ کس قسم کی تھی، یہ بھی ہم نے اس سنا. مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ زیارت بھی کی، اول العظم پیغمبروں کا تذکرہ بھی سنا، ایک یہ شرعی مسئلہ بھی سیکھا کہ ناخن بال وغیرہ کاٹنے کا ان دنوں کے اندر کیا حکم ہے. الحمدللہ امین بھائی کے ساتھ ان کے کلام میں بھی شامل ہوئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ندا لبیک اللہم لبیک، یہ کس آپ نے پتھر پر چڑھ کر یہ آپ نے ندا سب کو دی، اور سب نے ماؤں کے پیٹوں میں، باپ کی پشتوں میں یہ لبیک کی صدا بلند کی، یہ بھی ہم نے سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.